үйл сорин дөрөвдүгээр бүлэг. Таван өдрийн дараа тэргүүн дахилч Анания зарим ахлагчид болон Тертул гихч өмгөөлөгчийн хамтаар ирж Паулын эсрэг захирагчид гомдол мэдүүлв. Паулыг дуудан ирүүлсний дараа Тертул түүнийг буруутгаж захирагчид хандан ин хэлэв. Таны ачаар бид амар амгалан байж, таны холч ухаан энэ ард түмэнд их өөрчлөлтийг авчирсанд бид хаанч гисэн бүх талаараа маш талархан хүлээн зөвшөөрдөг шүү. Нэрхэм хүндэт Фелик минь. Гэвч таныг чилээхийг үл хүсэж биднийг төр саатан сонсхийг тавлин гуй. Энэ хүн дэлхий даяар бүх юудэчүүдийн дунд жинхэнэ тахал адил өмэндэгдээгч бөгөөд назарын бүлэглэлийн толгойлогч болохыг бид олж мэдсэн юм. Сүмийг бузарлах оролдох хэрэгт нь бид түүнийг баривчилсан. Бид түүнийг өөрсдийнхөө хуулийн дагуу шүүхийг хүссэн юм. Гэтэл мянгатын даргал үүсээ дайран ирж түүнийг бидний гараас хүчээр булан авч түүнийг буруутгагчдыг таны өмнө оч гэж тушаасан. Та өөрөө энэ бүхний талаар түүнийг шалгаж үзээд бид түүнийг юугаар буруутгаж байгааг мэдэж чаднаа. Гэхдээ юудэчүүд үнэхээр тийм шүү. Хэмээн тэрхүү буруутгалд хошуу нэмрэлцгээв. Захирагч Паулыг ер гэж төгсөнд тэр та олон жилийн турш энэ ард түмнийг шүүж байгааг би мэднэ. Тиймээс би урам зоригтойгоор өөрийгөө өмгөөлөх болно. Иерусалимд мөрөгхөр ирснээс хойш 12-оос илүү хоног болоогүйг та мэдэж чадна. Энэ хүмүүс намайг сүмдэж, синагогтч, мөн хотдоч хин нэгэнтэй маргалдан эсвэл үймэн гаргаж байсныг ёор олж хараагүй. Намайг юугаар буруутгаж байгаагач тэд танд нотолж чадахгүй байна. Харин үнэндээ эдгээр хүмүүсийн бүлэглэл гэж нэрлээд байгаа тэр замын дагуу би эцэг өвгдийнхэн бурханд үйлчилдэг нь үнэн бөгөөд хуйл болон иш үзүүлэгчдийн бичсэн бүгдэд итгэдгээ хүлээн зөвшөөрнө. Тэдний найддгийн адилаар зүвт ба хилэнцэд хүмүүсийн хин хин амилна гэдэгт би ч бурханд найддаг. Иймээс би бурхан ба хүмүүсийн өмнө хүний мөсөөр гим зэмгүй байхыг үргэлж хичээдэг билээ. Хэдэн жилийн дараа буюу одоо би өөрийн ард түмэнд өгдөг авчран мөн өргөл өргөх зоригтой ирэв. Ямар ч хилам үмэн самунгүйгээр намайг сүм дотор цэвэрснийг тед олж мэдсэн юм. Харин Азаас ирсэн хэдэн юудачууд тэнд байсан. Хэр үнэхээр миний эсрэг зүйл тэдэнд байгаа бол энд таны өмнө тэд ирж намайг буруудах ёстой байсан. Эсвэл намайг зөвлөлийн өмнө зогсож байхад надаас ямар гэмт хэрэг илрүүлснээ тэд өөрсдөө хэлгэлдэв. Би тэдний дунд байхдаа үхэгсдийн амлалтын төлөө өнөөдөр би та нарын өмнө шүүгдэж байна гэж хашгирснаас өөр зүйлийг хэлээгвэ гэв. Харин энэ замын талаар илүү мэдлэгтэй Фелик хэргийг хойшлуулж, мянгатын дарга Лусиг ирэхээр би та нарын хэргийг шийтнэ гэд зуутын даргад түүнийг харгалзагчийн дор байлга. Гэхдээ чөлөөтэй байлгаж, ойр дотных нь хүмүүсээс түүнд туслах гэвэл бүү саад хий хэмээн тушаав. Гэвч хэдэн өдрийн дараа Фелик өөрийн эхнэр Юда эмэгтэй Друзилтэйгэн хамт хурч ирээд Паулыг дуудуулаад Христ Есүс итгэх итгэлийн тухай ярихыг нь сонсов. Зөвхт байдал бие захирах болон хожмын шүүлтийн тухай Паул ярьсанд Фелик айж, одоохондоо явж бай, завтай үедээ би чамайг дуудана гэжээ. Тэр Паулыг өөрт нь мөнгө өгөх байх хэмээн найдсан тул түүнийг ойр ойрхон дуудан ирүүлж ярилцдаг байжээ. Гэвч 2 жил өнгөрч Фелик Порк Фестер солигдож юудэчүүдэд тал олохыг хүссэн Фелик Паулыг 20 чигээр үлдээв.